till den tredje somcasten. Idag ska vi prata om nazizombies och i studion idag är jag Herman Geijer. Jonne Berg är här. Och med oss har vi Eva Kingsepp som är filosofiedoktor i media- och kommunikationsvetenskap. Hon disputerade 2008 med avhandlingen Nazityskland i populärkulturen, minne, myt och medier. Och är nu aktuell som redaktör för antologin Hitler für alle om populärkulturella perspektiv på Nazityskland och andra världskriget och förintelsen. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga, alltså varför blev du intresserad av nazizombies? Och då blir det spontana svaret att ja, hur kan man inte bli? Ja, och i det så finns faktiskt mycket sanning, därför att nej, jag tycker det är så otroligt fascinerande. Jag tittar ju mycket på zombiefilm innan jag började forska och så, typ på 80-talet och sådär. Jag har väl alltid tyckt att det är lite roligt med zombies. Och sen när man liksom kommer in och upptäcker att det finns nazizombies, ja, men det är ju helt fantastiskt. Och det finns mycket att gräva i där, så att säga, om vi nu inte tar det här alldeles för bokstavligt. Därför att det är ju sånt bisarrt område, så det är ju ingen som har brytt sig om att undersöka det seriöst och vetenskapligt. Och därför är det ju kul också att se vad betyder det här? Varför finns det överhuvudtaget? Och varför blir det mer och mer populärt? Mm. Varför gillar folk det? Andra än jag. Så. Då kommer den logiska följdfrågan. Vad tror du då egentligen, Eva, är orsaken till att det faktiskt är så pass populärt som det är? För sen någon gång, sen 70-talet och framåt, så har ju med jämna mellanrum så poppar det upp sådana titlar som filmen Shockwave, senare kommer filmen, eller jag menar spelet Return to Castle Wolfenstein och så vidare. Vad är det som gör att det är så poppigt som det ändå är? Jag tror att för det första att det är en väldigt bra kombination. Jag menar, zombies är roliga och läskiga. Typ. Och nazister, de är inte roliga, men de är läskiga. Och jag menar, ifall man ska göra den ultimata skräckkaraktären så blir han ju nästan nazizombie. Mm. Så. Men det är ju ändå ganska ofta humor i det här. Alltså, Död snö är väl ett typexempel på en så här rolig film. Jag tycker att det finns lite äldre som finns något som heter Hard Rock Zombies som är också ganska rolig, liksom, eller som är en god portion humor i alla fall. Varför tror du man använder det? Fast alltså där om man tittar på de äldre nazizombiefilmerna så är ju de inte särskilt humoristiska. Som den här Night of the Zombies till exempel, när de springer omkring i Alperna och det är lite grann som Död snö fast seriöst. Och det är ju gravallvarligt och fruktansvärt liksom. Och likaså Shockwave är ju inte så roligt heller, ifall man inte då tar den här så att säga kalkonaspekten, för att då är den ju fantastisk. Jag tror ändå att det här roliga kommer nog in egentligen långt senare faktiskt. Och det hänger ju ihop med att zombies överhuvudtaget har också blivit lite kul sådär. Var det lite too soon på 70-talet kanske? Ja, alltså och det kom ju inte så särskilt många nazizombiefilmer på 70-talet heller. Så, och de är ju ganska förskräckliga. Jag menar, som den här Oasis of the Zombies till exempel. Jag menar, trailern är ju rolig liksom, men filmen är ju förfärlig. Och den är ju inte kul någonstans. Ja, utom i vissa kanske roliga detaljer då. Så. Men nej, så jag tror nog att det här komiska kommer in för senare. Och jag tror också att det är kopplat till faktiskt just att de finns idag, förekommer i dataspel. Och den här njutningen som då finns, säger jag nu bara att, som att jag förutsätter att jag gör det, i att skjuta nazizombies så att blodet skvätter och liksom så. Så att det blir liksom någonting positivt. Mötet med en nazizombie blir så att säga positiv för den som är beväpnad. Nu är vi en podd som tar zombien på allvar, men vi har ännu inte kunnat bevisa att zombier finns på riktigt. Det får bli ett annat avsnitt. Men jag tänker lite på, i de här berättelserna, i filmer som Outpost exempelvis, så får man ju inte så detaljerade förklaringar till varför de här nazizombierna finns. Mer än att man går tillbaka till såklart verkliga händelser, det hemska som hände exempelvis i koncentrationslägren med experiment och så. Ofta så kan man nöja sig med att det är en form av experiment, man kanske ska ha gjort en supersoldat. Och sen börjar ju splattret så att säga. Men i botten finns ju ändå någonting att man faller tillbaks på, på Himmler, på alltså SS, på SS-officerarna och de här nazikoryféerna höll på med egentligen. Och då undrar jag lite, alltså vad är egentligen zombien och sida satt, vad är fakta och myt i det här med vad de höll på med egentligen, om vi tittar ändå på det, alltså magi och så som det nu sägs att de intresserar sig för. Ja, nu var det väldigt mycket på en gång här. Och om vi ändå tar avstamp i nazizombien så är de ju inte framställda genom magi direkt, utan det är ju vetenskap. Det är ju liksom nazistisk medicin och naturvetenskap som just syftar till att skapa i princip då oövervinnliga soldater. Så, hemliga supervapen. Och naturligtvis hemliga supervapen, där har ni kopplingar liksom till de riktiga hemliga supervapnen som nazisterna hela tiden sa att jo, men nu kommer vi och snart och det kommer komma det här fantastiska vapnet som liksom slår ut alla fiender och så. Så att själva konceptet hemlig supervapen är ju korrekt då. Och sen naturligtvis också då de här experimenten på människor och kanske framförallt i de som bedrevs i, eller de är ju allra mest kända, de som bedrevs i Dachau, koncentrationslägret där på, när man just gjorde försök på krigsfångar för att undersöka hur den mänskliga kroppen klarar av till exempel hög höjd och hur klarar av att ligga i iskallt vatten och sådana här saker, just därför att man då skulle kunna förbättra, ska vi säga, ja, förbättra för då de tyska soldaterna. Mm. Så där finns ju också en koppling till verkligheten, även om den är ganska långsökt. Men det som skiljer nazizombierna, eller de nazister som gör nazizombies från de så att säga, verkliga nazisterna som ägnar sig åt de här experimenten, det är ju att nazizombierna är ju från början tyska soldater, så att de gör ju experimenten på sina egna. Det är ju inte så att de liksom plockar judar eller sovjetiska krigsfångar eller andra och experimenterar på dem som de ju gjorde i verkligheten, utan här är det liksom tyskarna gör onda saker mot sina egna, så att det blir en märklig rundgång där som liksom inte släpper in någon annan. Och det tror jag i och för sig också är väldigt viktigt just för fenomenet med nazizombien, att den är fullständigt annan. Den liksom hör inte till den här världen. Den är lika främmande som en utomjording eller något. Så. Och den är ännu mer främmande än utomjordingar, för utomjordingar skulle kanske glatt experimentera på liksom människor. Så. Men nej, de håller sig liksom till sig själva hela tiden, utom när de då attackerar naturligtvis. Och som ni hör så går vi ut varmt, eller går vi ut hårt här då. Vi har blivit varma kläderna på en gång i studion. Vi gör så här, vi stannar upp, hämtar andan och så lyssnar vi på Herman som kommer med ett litet överlevnadstips och sen återkommer vi igen till Eva. Hej och välkomna till zombieöverlevnadstipset. Det stora problemet i en zombieapokalyps är egentligen inte zombierna. Bara du klarar de första veckorna eller så är det egentligen de andra människorna som är det stora problemet. Även om motorcykelgängen eller våldsamma galningar är ett problem, tycker jag att filmer och böcker pekar på att det är den egna gruppen som brister och att det oftast är det som är problemet. Det är ofta någon som freakar ur och beter sig dåligt, vilket gör att hela gruppen sätts i fara eller att alla dör. Det är förstås helt förståeligt att folk beter sig irrationellt ur ett preapokalypsperspektiv. Brist på sömn, vettig mat, extrem psykisk stress plus trauman med förlorade nära och kära gör att vi människor inte beter oss exakt som vi skulle gjort om det hade varit en normal situation. En del saker är svåra att undvika, andra kan förebyggas genom arbete med gruppdynamik. Gruppdynamik, det är ett ganska komplicerat ämne egentligen och det är svårt att kort berätta för hur man ska bete sig och ge exakta tips. Jag tror att det handlar mer om förhållningssätt egentligen. Att bygga en grupp där man kan lita på varandra och där alla känner att de har en roll och något att bidra med, det är essentiellt. Börjar man tumma på det här så kommer folk känna sig utanför och se till sitt eget bästa snarare än att gruppen är deras förutsättning för det individuellt bästa. Så kom överens om gemensamma regler. Om till exempel någon blir biten eller liknande så måste samma regler gälla för alla. Det finns en massa olika utbildningar på mer eller mindre kommersiell bas om gruppdynamik. Ett första steg kan ju vara att gå en cirkelledarutbildning hos något studieförbund till exempel. led en cirkel och lär dig hantera olika sorters människor som du träffar där. Studieförbunden har oftast också vidareutbildningar i till exempel konflikthantering eller så när du har varit cirkelledare ett tag. En annan form heter UGL, står för utveckling gruppledare. Och det är en utbildning som har hämtats från Försvarsmakten. Idag är det framförallt riktat till näringslivet, men det finns nog en del intressanta saker som man kan lära sig även där. Det är däremot en ganska dyr utbildning och verkar gå på runt 20 000. Till skillnad från folkbildningens cirkelledarutbildningar som är gratis. Men för att ändå försöka ge några tips i korthet så där, så skulle jag säga att fokusera på gruppen och inte på individerna. Och att olika situationer kräver olika ledarstilar. Se till att alla är delaktiga och känner sig som en del i gruppen. Och att din grupp kan vara starkare än den svagaste länken i den. Och sen tror jag också det är viktigt att ha kontinuerliga målsamtal för att kunna stödja de som har det svårast just för tillfället. Mm. Det var allt för dagens zombieöverlevnadstips. Och glöm inte att nödvärnsrätten går före griftefridslagen. Ja, då har Herman lärt oss att hålla sams. Tack för det. Förintelsen är någonting som inte finns med så mycket i nazi-zombiefilmer direkt. Däremot är apokalypsen ett ganska vanligt tema i zombiefilmerna. Mm. Men de här blandas nästan aldrig ihop. Det blir liksom inte så att nazisterna är ute efter att ta över världen och rensa dem på oliktänkande och ja, med judar och sådär. Så att det, varför tror du att det är så? Varför görs inte den kopplingen? Ja, till att börja med så tror jag ju att det skulle bli alldeles för känsligt. Det, alltså att blanda in förintelsen och judeförföljelse och mot romer och homosexuella och alla som de var ute efter. Det är ju ett så pass, om vi säger det, ett så moraliskt och etiskt sett allvarligt tema. Så att koppla ihop det till nazizombie som man kanske skrattar åt. Jag tror att det inte riktigt låter sig göras faktiskt. Därmed är inte sagt att det inte skulle vara någon som försöker. Men jag tror att det liksom finns såna moraliska spärrar någonstans hos många. Att man inte vill göra det helt enkelt. För att det, ja, det blir för känsligt. Alltså det finns ju exempel på när zombier väcker känslor. När Resident Evil 3 gavs ut så fick det spelet i efterhand väldigt mycket kritik. Det utspelar sig i Östafrika. Och de här personerna som man spelar så skjuter zombier. Det är de flesta i spelet, så vitt jag förstått, är vita. Och zombierna i det här spelet, det är lokalbefolkningen, de var så mörka. Och det var väldigt många som reagerade ganska negativt på det här. Därför att det förde tankarna till rasism och kolonialism och en massa så otrevliga saker som man inte vill tänka på. Men det verkar ju såklart fritt fram att skjuta nazizombier. Där är det ingen som har några betänkligheter. Alltid. Mm. Absolut. Och ja, men det är ju alltid okej att skjuta nazister också i spelen. För det mesta ska man väl säga. Det finns ju vissa spel där man egentligen ska skjuta alla som pratar tyska. Medan det finns andra då som skiljer lite grann på tyska motståndsrörelsen och nazisterna då. Men nazizombies, nej, men det är ju absolut aldrig några problem. Och jag menar, det var ju i den allra första Wolfenstein 3D som då kom, vad var det, 92. När det då introducerades att man kunde skjuta människor i ett dataspel, då blev ju folk mer upprörda över att man skulle skjuta schäferhundar. Nazister, det var helt okej. Men för de beter sig lite annorlunda också, nazizombierna, än de klassiska zombierna. Alltså det, i nazizombiefilmerna, de är nästan aldrig kannibaler på det sättet. Och alltså, det är ingen smittsam sjukdom så ofta, utan de är bara ute efter att vara lite så onda i allmänhet. Är det ja. Någonting som... Jo, men precis. De är disciplinerade och de är onda. Det är ja, ungefär som nazister på film. Ja. Så det... alltså, jag tror att det finns flera grundläggande skillnader mellan nazizombies och vanliga zombier, om man säger. Därför att ifall vi tittar på forskningen kring zombiefilmer eller zombie som populärkulturell varelse, så brukar det ofta sägas att den representerar liksom människan i dagens västerländska liksom kapitalistiska konsumtionssamhälle och bla bla och så liksom, och sönderfall och elände så där, och själlös, och det är liksom allmänt kaos. Medan då nazizombien är ju knappast någon sån representant, utan nazizombien är ju egentligen just representant för en fullständigt, ja, ska vi säga, sjuk regim, skulle jag vilja säga, så symboliskt sett. Och väldigt mycket också kopplat till hybris. Den här idén om världsherravälde och idén om, vad heter det, alltså spjutspetsteknologi och medicin, hemliga supervapen och det här. Att man liksom... Det är ju den här klassiska Frankenstein-biten egentligen. Att man leker Gud. Så, det, så på så sätt så är, ligger det ju ett väldigt alltså moraliskt problem i det här. Som ja, då får liksom nazisterna sitt rättmätiga straff därför att de överträder de här moraliska gränserna. Liksom, så. Jag är intresserad mig lite för zombierna i Dödsnö. Det är lite som med zombierna, att när man rotar lite i zombiens historia så kan man hitta väldigt många spår bakåt i tiden. Mycket längre tillbaka än vad man tror. Det är inte bara George Romero och 1968. Jag tycker zombierna i Dödsnö uppvisar många likheter med den gamla goda gengångaren. Mm. Och det finns i andra fall likheter med zombien och strandvaskar och äldre förekomster i... Ja, i kultur. För zombierna i Dödsnö, de vill ju inte liksom bita människor för att föra någon smitta vidare, utan de vill ju ha den här skatten. Mm. Det är liksom en SS-officer som till varje pris ska ha sin skatt, och sen när han har fått det så verkar han ju faktiskt nöjd. Ja. Jo, men visst, absolut. Och det är ju ett klassiskt tema, jag menar, som den flygande holländaren och vad det nu är, just att just gengångare som inte har fått ro av en eller annan orsak. Och ja, just i Dödsnö så är det väl lite oklart egentligen just hur kom det sig att de blev zombier. Ja, det var något, det är ju något hemsökt område som de vacklar omkring i. Men ja, det är väl kanske inte så viktigt varför de blev det. Men du, jag tror du har helt rätt där, att just det här gengångartemat är ju väldigt starkt just där. Man har någonting oavslutat. Ja, och det, eller ja, någonting oavslutat är väl egentligen också vad zombien är, eller zombien är ett mellanting liksom, ett mellanväsen som är avslutad men ändå oavslutad sådär lite grann. Ja, precis, alltså zombien överhuvudtaget befinner sig just i det här liksom existentiella mellanläget, inte död, inte levande. Ja. Och därigenom så utgör den ju en alldeles egen kategori som ja, är äcklig. Ja, vi bryter av med ett boktips från Johnny Berg. Hej skräckisar! Idag tänkte jag inte tipsa om en speciell bok, jag vill tipsa om en författare. Den här författaren heter Kim Paffarot, han är född 1966 och han är professor i religionsvetenskap i ett college utanför New York. I zombiekretsar har han de senaste 7-8 åren gjort sig ett väldigt stort namn, men har du missat honom så ska du gärna googla honom efter att jag pratar färdigt här. Jag intervjuade honom för några år sedan, så berättade han för mig att han fick en ganska tidig medelårskris, en livskris. Kanske inte så allvarlig, men han hade fru och barn som han trivdes med, åtminstone då, nu idag vet jag inte. Han trivdes med sitt jobb, men det var någonting som saknades. Och vad gör en fiffig akademiker i det läget? Jo, han gick tillbaka till sin ungdom och till de intressen han hade då. Och han har alltid liksom varit så oerhört förtjust i George Romeros filmer. Efter det så har Paffarot släppt en hel rad zombietitlar inom olika områden, och jag tänker inte prata om de enskilda böckerna, utan nu ska jag droppa lite titlar som ni absolut ska kolla upp. Den första boken han släppte på zombietemat kom 2006, vill jag minnas. Den heter Gospel of the Living Dead. Och där använder han sin akademiska profession. Han är ju alltså ägnar sig åt medeltida kristen teologi. Och utifrån en kristen teologi så tolkar han George Romeros zombiefilmer. Och det är oerhört intressant. Det är, man behöver absolut inte vara troende för att ta del av de här analyserna, utan han för alltså in det här i ett sammanhang som idag exempelvis är väldigt giltigt i USA, där många är kristna. Sen har han också, skriver han skönlitteratur. Han skriver en serie som heter Dying to Live. Än så länge har det kommit ut 3 titlar. Jag säger inte trilogi, för det skulle inte alls förvåna mig om det snart kommer en fjärde bok. Och det klassiska zombieskräckisar i George Romeros anda, där han bygger vidare på klassiska scenarion med de instängda människorna. Människorna som måste kämpa i ruinerna för att överleva. Och är omgärdade av hungriga zombier, men som precis som i Romeros filmer, sakta men säkert utvecklas. Och i den sista boken så vill jag bara lite avslöja att där möter vi en zombie som heter Lucy, som är en av de kanske viktigaste personerna, eller döda personerna, i den moderna zombielitteraturen. Det är inte för inte som hon heter Lucy, precis som man ibland talar om Lucy som den första människan man har hittat rester av. Han har nyligen också som redaktör släppt en bok som heter The Undead and Theology, där han och andra akademiker tar en titt på begreppet odöda. Och då handlar det inte bara om zombier utan även vampyrer. En av de andra riktigt stora författarna i genren, Hugh McKinney, han har döpt Puffinrot till vår apokalyptiske poet. Och att han skriver ofta väldigt vackert också, Puffinrot. Där är han bara där lite ovanlig. Så om ni liksom lockas av tanken på en medelålders akademiker med långt hår som lite grann ser ut som att han har sovit på en parkbänk, som gillar Judas Priest och Lady Gaga, så ska ni kolla in Puffinrot. Jag tycker absolut att ni ska söka på hans namn på YouTube, så kommer ni hitta en föreläsning han gjorde för några år sedan på ett universitet i USA som handlar om just zombier. Så glöm inte vad jag sa, Kim Puffinrot. Lycka till! Jag tänker på en sak, Eva. I en vanlig scen i väldigt många zombiefilmer och i otroligt många zombieböcker, så är det alltid när huvudpersonerna som är mitt inne i den här zombieröran, apokalypsen, gör en överenskommelse, gör en pakt som alltså går ut på att om jag blir biten så måste du lova, skjut mig, för jag vill inte bli en av dem. Och jag har alltid undrat, vad är det för farligt med det? Därför att när man väl är zombifierad så är det ju gjort, det hemska innan. Varför skulle det vara så himla hemskt att bli zombie? Nu har jag läst ett paper som du har skrivit, och det är jätteintressant. Du gör en koppling till antropologen Mary Douglas. Hon har skrivit en bok som heter Renhet och fara. Hon pratar mycket om begreppet att vara oren. Mm. Och hur farligt det är för oss människor. Och då tänkte jag så här. Det är det som är det läskiga. Att zombien är det orena på ett existentiellt plan. Det kanske till och med handlar om ens själ. Mm. Kan det vara så? Ja, Jonna, men det tror jag faktiskt. Jag tror definitivt att det finns en poäng där. Därför att just som Douglas skriver, hon skriver ju mycket om bland annat religiösa föreställningar och så, om vad som är orent och vad man får göra och vad man inte får göra och vad som är tabu och inte. Och det här syftar ju, skriver hon också, förr i tiden till samhällets fortbestånd. Att man skulle göra sig av med det som var liksom fel. Det som kunde skada en. Och dit hör ju sånt som är ruttet till exempel. Och just orent. Och det här fördes då också över på till exempel människor. Att vissa människor var orena. Så att det här, och jag kan tänka mig att det är ett koncept som är viktigt just i fråga om relationen till zombien. Att det liksom ligger någonstans så djupt rotat. Att man vill inte bli den här äckliga varelsen, även fast man inte märker någonting av det själv, för att ja, man är ju ändå hjärndöd. Så det, jag tror det ligger mycket i det. Men sen också just det här att huvuddraget hos zombien är ju att den är själlös. Någon har stulit människans själ, och det är därigenom den har blivit zombie. Det är ju också ett väldigt, väldigt viktigt koncept. Så att om man ser det på det planet, så är det kanske snarare då skräcken för att någon ska ta över ens själ och fria vilja att det är det som det hela handlar om, snarare än att skräcken inför att bli liksom någon äcklig som springer omkring och sprider skräck omkring sig. Men det blir, om jag tänker på dagens tema, att vara både nazist och zombie, den matematiken, det är dubbelfel. Verkligen. Ja, det kan man säga. Nej, men nazismen är väl också en sån där, liksom ett hot mot den fria viljan, att den liksom, i vår kultur så är den det mest diktatoriska man kan tänka sig, och att det, att ja, människor kunde inte göra någonting eller sådär. Ja, men precis, alltså det är ju det som verkligen är vår bild av nazisterna och Nazityskland, att det var någonting som var nästan som en förbannelse som man inte kom ifrån. Mm. Att hela tyska befolkningen blev hjärntvättad på grund av att Hitler hade, ja, kanske rent av magiska förmågor så, och just att de blev själlösa. Och det där lever faktiskt delvis kvar än idag, i och med att många av nazismens symboler betraktas nästan som att de fortfarande är besmittade, att de liksom innehar en magisk kraft. Man liksom, folk ryggar tillbaka ifall de ser, jag menar, hakors eller odalruna eller SS-runorna eller låt oss säga en tysk hjälm, så är det liksom en tysk hjälm. Liksom. Det är som att de har de här föremålen från den tiden, har liksom en aura kring sig som är, ja, magisk närmast. Men det är väldigt mycket makt i de här. Alltså, för det, man säger ofta också att de är så här stiliga, de är vackra, de är häftiga liksom. Mm. Alltså, de är väl designade för att, eller var designade för att utstråla makt, och det påverkar oss fortfarande, tror jag. Ja, visst, absolut. De här rockarna, den här hatten, och så kan man tänka på både Outpost och i Dödsnö, så är det liksom, det är ingen man vill vara, den här SS-ledaren, men det är ändå någon som man tycker ser ganska cool ut. Eller? Ja, för de har snygga uniformer. Ja. Levande eller döda så har de snygga uniformer. Och där ligger ju en annan viktig aspekt i det hela, just att det finns den här kombinationen av alltså fascination och fruktan. Och tabu betyder ju helig fruktan. Så att det är någonting som man å ena sidan kanske ser upp till eller på något vis vördar, men å andra sidan så vet man att det här är farligt och förbjudet och fruktansvärt. Så. Men nazizombien alltså står ju för ondskan i de här filmerna. Men samtidigt är ju det här inte så mycket direkt någon slags ideologiska berättelser. Det finns ju alltid ett mått av kanske effektsökeri. Mm. Kanske att den här kanske lite obehagliga tjusningen som SS-estetiken ändå har. Mm. Alltså när du har tittat på de här filmerna, kan det nästan inte finnas ett problem i det, att det funkar så väl trots att det är så osmakligt? Ja, alltså det är ju som så ofta när det handlar om nazisploitation av olika slag, att ju mer det trivialiseras, desto längre kommer man ju ifrån de verkliga historiska händelserna. Och ju mer blir det ju till en myt som man bara kan avfärda, att ja, men det där är ju så barockt så att så kan det ju inte ha varit. Mm. Och sen i och för sig, antingen så tänker man att ja, men hur var det då egentligen? Och då sätter man igång och söka kunskap på egen hand, och det får man ju säga är positivt. Eller å andra sidan så struntar man i det, för man tycker att ja, men det är kul och häftigt, och så nöjer man sig med liksom att titta på ja, History Channel eller någonting sånt och liksom mysa över snygga uniformer och vara glad över att det inte är här och nu. Jag tänkte avsluta lite med en fråga kring, alltså zombien är någonting som återkommer från de döda lite grann. Och nazismen finns ju också, alltså om man tittar på, det finns en rädsla för att den ska återkomma, och man ser tecken i Europa på att nazistiska och fascistiska grupper växer sig starka på olika kopplingar, och jag kan inte låta bli att tänka lite på ja, men att det kanske vill säga oss någonting sådär, alltså rädslan för det som ska komma tillbaka, och att det kan finnas en antifascistisk potential i nazizombien egentligen. Ja, det är ju en intressant fråga, för att å ena sidan så är ju nazizombien som sagt så långt ifrån verkligheten, för det är ju en galen karaktär, det skulle ju kunna vara någon av liksom ur någon Lovecraft-bok eller någonting. Men å andra sidan, någon som finns idag är ju högst reella. Om vi tittar på Grekland till exempel, och så inte minst då som har varit aktuellt nu. Jag vet faktiskt inte om just nazizombien skulle kunna ha en antifascistisk potential, just därför att den har gått så långt ifrån verkligheten. Den kanske hade det, låt oss säga, på 70-talet när det fortfarande, alltså de nazister som hade överlevt var tillräckligt så att säga vitala för att de facto komma tillbaka och göra någonting konkret. Så. Men och då fanns det ju visst fog för att då faktiskt vara rädda för att de kunde komma tillbaka. Men idag så jag tror att nazisommerna har liksom, de har blivit till liksom figurer i det här allmänna liksom monstergalleriet som vi har. Så jag tror att deras politiska användbarhet faktiskt är ganska begränsad. Tack så jättemycket för att du kom hit, Eva. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, och tack till dig som har lyssnat. Det är alltså Johnny Berg på swedishzombie.com. Jag, Herman Geijer, på nejtackzombies.wordpress.com. Producent idag har varit Tova Björkqvist, och musiken vi har hört är av Häxhammaren. Och vår gäst idag var alltså Eva Kingsson.